Szlovákiának már ugyanannyi kengurúja van, mint Magyarországnak. Az egészségügyben minden rendben van. Szerencsére a gazdaságban is minden rendben van. Csődbe fog menni a Google. Jó! Boldog napszakot mindenkinek, itt a hét utolsó Jól van ez így én, ami azt jelenti, hogy hát a hétvégén lehet pihenni, vagy hát hogyha gondoljátok, hazamehettek beszélgetni egy kicsit a családdal, megint gyakorolhatjátok azt, hogy hogyan nem kell veszekedni a politikán. De most azt mondja, hogy csak elég lesz karácsony. Ja, hát miért azért a halottak napi hétvégén az ember haza szokott járkálni, nem? Szerintem van, aki igen. Kicsit de... kimegy az ember a temetőbe. De amúgy egy csomószor, hogy nem mindenki ugyanabban a temetőben van. Ja, ez tény, hogy... Igen, ez különböző rokonok lehetnek máshol, tudtátok. Meg ilyenek, szóval ki mondjuk visszamész egy konkrét helyre, akkor nem biztos, hogy ezt is bele tudod iktatni, és akkor lehet, hogy inkább az emberek elmennek konkrét... Na mindegy, nem tudom, hogy van. Ilyen destination minden szentek. Aha, 3 napot van, lehet otthon társasozni, sorozatot nézni, meg egész nap fetrengeni, az is egy legit dolog szerint. Igen, igen. Mindenki használja, kipróbálja meg kipihenni magát. Forma 1-et nézni, aludni rá délután, a húsleves után. Te azt fogod csinálni, a húsleves teszel, és Forma 1-re alszol. Nem, én nem szoktam Forma 1-re aludni. Én nagyon régen nem aludtam már Forma 1-re otthon, húsleves után. De igen, régen ennek nagy divatja volt. Ja, viszont arra gondoltam, hogy nézzük meg Ádám, ha már ugye ez a hét utolsó adása, hogy mi van a heti propiban. Csak egy ilyen rájtosan ránézünk, hogy miről fognak tudni beszélgetni otthon az emberek, hogy ja, jó, ne érje meglepetésként őket. Ez itt, de ez ennyi? Csak ennyi. Ez csak egy kis rájt. Gondoltam, hogy nézzünk rá egyet. A heti propagandát már kibeszéltük az első adásban a héten. Ja, igen. A fő irányvonalá. Azóta alább is hagyott nagyon. De lássuk, igen, nagyjából mit kell tudnotok, mi van az Origóban. Ja, vajon mi van az Origó címet, mert melyik kép? Melyik kép lehet? Hát, micsoda sokkoló dolog. Amúgy esküszöm, hogy ez amúgy már paródia, hogy nem hajlandóak berakni a címlapra, se egy Magyar Péterről értem, hogy sokat kell beszélnünk, de hogy nem hajlandóak csak ezt a képet berakni, de mi? Nem igaz, hogy nem lehet egy normális képet berakni. Most ez már tényleg az, hogy így... Emberek meg se fogják ismerni, nem? Megint járja majd az országot, és akkor így nézik az emberek, hogy ki ez? És akkor... Jaj, a Magyar Péter! Érted? Ez már ilyen annyira kicsinyes szerintem, hogy Magyar Péterről kivaradva csak ezt a képet lehet berakni, és mivel állna róla kell beszélni, mindig ez a kép van ott, és így még a Nyugati Fényen is normális képeket tudnak berakni Orbánról. Breaking news. Menj föl Nyugati Fényre, Ádám. Jajna. Azt nézd meg ott, a Facebookját lecserélték. Örülök, hogy lecserélték a tüntetést, de miért a Magyar Péter? Miért ezt a képet? A Nyugati Fény az nem a DK-s lap. Miért ezt rakták be? Mi van a fejükben ezeknek a Nyugati Fényeseknek? Nem, a Gyurcsány nem fog ennek örülni, bazdán. Miért ez a kép van? Nyugati Fény. Miért rakjátok be... Miért csináltok úgy, mintha bármi közöttök lenne a Magyar Péterékhez? Vagy ki lett adva, hogy összedékázzák a Magyar Péter? Szerintem azt gondolták, hogy ez egy ilyen ironikus, ilyen jó kis vicc lesz. Látod, a messiás elnök úr felkészíti az apostolokat. Itt egy kicsit Magyar Pétereznek egyet, csak ők nem egy nyitott szájas képet raktak ki. Én azt nem értem, ezt a Nyugati Fényt. Tényleg az, értem, hogy a Gyurcsány blogja, de hogy nem értem, hogy mit akar. Nézd, egy lájkot is kapott erre. Nem a cikkeket raktak ki, hanem ezeket a kiírásokat, mert a cikkek nem kapnak elég kattintást. Itt a cikk ott van a kommentben. De hogyha szeretnétek valamiről beszélni a... Például arról, hogy rengeteg élelmiszerben ott van ez az undorító állat, és nem is tudtunk róla, vagy tudunk róla, melyik undorító állat van. Gondolom valami, az a piros színért felelős rovar. Mi ez? De nem szép azt mondani, hogy undorító egy állatra. Most miért? Mm-hmm. Bíbor tetőből készült. Igen. És miért undorító? Szegény bíbor tetű. Miért kell Mert hogyha csak így megennél egy bíbor tetűt, az... De miért undorító? Miért undorító? Hogyha nem lesz rossz ízetű, akkor most miért lenne szegény bíbor tetű undorító? Szegény ez egy ilyen faj. Most tehát arról miért undorító szegény? Miért egy pók? Pókok nagyon szépek tudnak lenni. Én félek tőlük. Ki az a hülye, aki nem fél a pókoktól? De attól még tisztelem őket, szóval... De is tudod, hogy vannak evolúciós olyan berögződések az emberben, a majomagyadban, hogyha látsz, hogy a hasára fordulva, így kalimpálva egy ilyen ízelt lábút, akkor az nagyon sok emberben undort kell. Mert hogy gondolom, ez azért alakult ki, ilyen mindenféle férgek, meg nem tudom, maga... hogy azokat már ne edd meg azt a húst, meg azt a kaját, ami az egy legit dolog, hogy nem szeretnéd mondjuk a hűtődbe látni a csótány. Amúgy azon gondolkozom, hogy a csótány az őshonos Európában, vagy? Persze. Őshonos? Hát van több csótányfaj, ami igen. Na mindegy, de hogy a csótány az elég durvan elterjedt már amúgy. Hogy vannak helyek, ahol nem szeretnéd ezeket látni, vagy nem akarod azt, hogy a fejedre essen egy pók, de hogy így nem undorító attól az a bogár, csak kellemetlen zavar. A szúnyog is zavar, amikor nem találom este, amikor aludnék, és valahol zümmög. A csótány. A szúnyog, és akkor fel kell kelni, és most felkapcsolom az a villanyt, és úgyse találom meg, aztán amikor megint visszaadnék, megint ott zümmög. Szóval nincs mit tenni, már meg kell, ezt már el kell fogadnod, hogy meg fog marni. De én arra gondoltam, hogy esetleg vannak egy csöcsös nők a címlapon, amit megnézhetünk, hogy arról tudnak beszélni. Oké, az egy legit dolog, hogy ezt... Sport, Boris Becker undorító SMS-eket írt, alig van csöcs. Véget ért Lajcsi állítólagos kapcsolata. Ott az első. Itt is egy csöcs. Zuhany alatt fotozták az Exatlon bombázóját. Alig van. Ott alul vannak a vízbe fulladt két influencer, akik nem akartak mentőmellényt viselni, hogy jobban mutassanak a szelfit. Itt vannak True Blood leggátlástalanabb mesztelen szex jelenetei. True Blood az még megy, vagy ez egy 40 éves sorozatnak a csöcsös képei kiválogatnak? Az, igen. Érdekes. Elégedetten mutogatja a hegyes mellét Heidi Klum. Szexi pózokban, vadító szettekben mutogatja mellét a popstar. Macskanőként rázza a melléit az utcán a topmodell. Trump sapka miatt késett a repülőjárat. Na, hát most már akkor ezt is tudjátok. 10 éve ezek voltak a legjobb mesztelen jelenetek fotók. Igen, ez a trónok harcából van. Elég legyen, menjünk át a Mandiner cikkére, Ádám, mert sose érünk Kína a végére. Kína talált valamit a hold sötét oldalán, fontos sejtél oldódott. Bocsánat, ez is érdekelheti. Gátlástalanul szexelnek a színésznők a történetekben. Óriási bot, de nézd, itt olyan, mintha ehhez tartozna ez a, sőt, ez a holdas. Na jó. Ott van viszont a Mandiner cikk, Ádám. Tehát megírta a Mandiner, hogy óriási álhírrel támadta meg a semmire kellő balos sajtó a Tiborcot, mert hogy azt mondták, hogy 27 milliárd forinttal elszámolták egy kicsit ezt a 30 milliárdos adó nem befizetést, mert hogy csak 2,8 milliárdot nem fizetett be a BDPST ZRT. Uh-huh. Na most, hogyha megnézzük, hogy mit írt a 24.hu, szóval akkor elismeri, hogy valamennyit nem fizetett be? Hát amúgy azt is elismeri, hogy a cégcsoport az 30 milliárdot nem fizetett be. Ja, csak a cég, ebbe a BDPST ZRT, az csak 2,8 milliárd. Úgyhogy megfogták a 24.hu, így külön ki van elő emelve, igen, hogy igen, nem adókedvezmény, hanem adó alapkedvezmény volt, és így a BDPST összesen 2,6 milliárd forintot kedvezményben részesült. Végre sikerült megfogni a 24.hu-t, hazugságon kapták. Öreg Mandiner, most rólam is írt egy cikket, ezt sem olvastam el, de mondjátok meg, hogy érdemes 3 hetes videómról. Aha, olyan volt, mint a Kubites cikk. Hát szerintem a Kubites cikk valószínűleg az egyen színvonalasabb volt, mármint, hogy ez tippre már így. Láthatnám, hogy megmondom. De hogy miért feltételezed ilyet? Azt mondta Mandiner, hogy ő már jól megvédi a tudós lányt. Már elég Mandiner cikket olvastam, azt, hogy ne akarjak többet. Nézzük meg gyorsan a világhíreket, Ádám. Kezdjük például, ha már beszéltünk az amerikai elnök választásról, akkor... Nem sokára itt van. Kamala Harris-t érdekes helyről érte egy kis támogatás, ugyanis az Insane Clown Posse az kiállt mellette. Fontos hírek. Most valószínűleg akkor megnyeri, nem? Ez mi? Nem is ez az Insane Clown Posse? Nem ismerem. Miért ismerem csak kell? Hát miért kéne ezek minden ilyen szutykot ismerem az interneten? Nem non-stop ezen a szarom vagyok. Így is eleget nyomkodom a szaros telefonomat. Így is minden sokkal több szar hülyeségről tudok, mint valaha szerettem volna tudni. Most ezt pont nem tudom. Jó. A Mire Köz című számunkat azt majd tudom ajánlani, arról azt fejtegetik, hogy... Semmiképp nem fog meghallgatni. Most megtudom neked ezt, igen, ez nem fog megtörténni. Micsoda csodák vannak a világban, és hogy az az egyik sor, hogy fucking magnets, how do they work? Ez ismerős. Nem, igen, mondjuk nem fogják meghallgatni, hogy mit mond egy tudós, mert csak az össze-vissza beszél, és nem értik meg, úgyhogy leszarják. Na mindegy, meg az Eminemmel bífeltek, hát most... Nem olyan bífeltek az Eminemmel? Persze, bífeltek az Eminemmel. Mondjuk Eminem, hát ők azt gondolták, hogy bífelnek az Eminemmel. Ja, úgy már lehet. Hát most pont... Te szoktad mindig mondani, hogy milyen botrányok vannak az amerikai rap világban. Hát most én is hoztam egyet. Jogosan úgy. Bár hogyha már ilyen zenei téma, akkor ha jól tudom, lehet, hogy többet hozott most például Kamalának beállt mögé a Bad Bunny, mert azért az... Többet, mint az Insane Clown Posse. A szemétszigetes kommentje az nem tetszett mindenkinek, és a Bad Bunny az amúgy az kemény, mert ő az egyik leghallgatottabb a világon. Magyarországra annyira nem jut el, mint mondjuk egy Taylor Swift meg ilyenek, de azért Bad Bunny az ilyen, hát mondjam, ilyen spanyol ajkú zenékben, ilyen latin irány, abban viszont elképesztő népszerű a világon, és lehet, hogy ő mondjuk tényleg, hát nem mondom, hogy bármit eldönt a választáson, de hogy olyan rétegeket tud megszólítani, akit valószínűleg... Hát valószínűleg megszólítja Trump ezekkel a kijelentéseivel. Igen. De mondjuk egy érted, hogy egy Taylor Swift rajongó valószínűleg, nem valószínűleg egy trumpista, de ő az érdekes, hogy ő milyen réteget ér el, és nagyon durva, hogy annyira fej-fej mellett vannak, hogy emberek tízezrein fog elmúlni, melyik irányba dől a mérleg nyelve, ezért bármi számít. Lehet, hogy ez a bócok most itt eldöntötték az amerikai választást. Hát érdekes lenne. Hogyha nem megyünk ilyen messzire, hanem maradunk itt a közvetlen környezetünkben. Jó, van ez így. Több putyi írunk van ma. Van fejsimogatásunk is, de ez majd később. Szóval arról van szó, hogy Oroszországban, ha bár 3% fölötti a gazdasági növekedés, amit, hát ugye, amit itt is mi is megcéloztunk, majd ezt meglátjuk, hogy egyőre hogy sikerül ezt elérni. Most úgy tűnik, hogy már 8% fölé ment az infláció, és hát ez Oroszországban is aggodalomra ad okot. 8%? Van, amikor ezt irigyeltük volna. Igen, és hasonlóan próbálják meg ott is letörni, mert már 20% fölött van, már 21%-os az alapkamat Oroszországban. De ami az érdekes ebben a cikkben, az az, hogy Putyin elmondta, hogy mi miatt vannak esetek problémák az országban. Háborús infláció? Mert náluk aztán tényleg vonatkozhatna. Sokkal érdekesebb. De... szankciós infláció. Szankciós infláció. Na várjál. Valaki azt állítja, hogy működnek a szankciók. Putyin? Putyin. Na, ezt hogy fogják ezt? Jó, hát nyilván amúgy ez egy felsorolás volt, a szankciók, a technológiai és logisztikai hiányosságok, nyilván ugye a szankciók miatt itt technológiai hiányosságok. Amúgy azt pont tudom, hogy igen, az valószínűleg a szankcióknak is köszönhető a technikai hiányosság. Igen, a logisztikában is ugye volt ilyen probléma már rögtön az elején, hogy a repülőgépekhez nem kaptak alkatrészeket, és hát az emberhiány, ami meg biztos nem köthető a háborúhoz, meg hát van egy ilyen brain drain is, ami azt jelenti, hogy a sorozás elől nyugatra menekülnek azok, akik megtehetik. Nyilván ezek jellemzően magasan képzett munkaerők lennének, akik ugye hiányozhatnak az orosz gazdaságból is. Tehát gyakorlatilag elismerte, hogy a szankciók problémát okoznak az orosz gazdaságnak, amit nyilván teljesen egyértelmű volt eddig is, és valószínűleg eddig is el lehetett volna ismerni, és lehet, hogy volt olyan cikk, amiben eddig Putyin is Putyin elismerte, de itthon nem fogják. Hát igen. Szóval az EU szerint kell a szankció. Putyin elismeri, hogy árt neki, és a magyarokat lesznek, hogy nem, a szankciók nem működnek, de Putyin azt mondta, hogy működnek. Jó, mondjuk ez, tehát azt mondták csak, hogy nekünk is ártanak, miközben nem ártanak eleget ahhoz, hogy az a háború az igazából megálljon, a szankciók. Ez tény, tehát ettől nem lesz béke. Nekünk attól, ártanak hogy... meg az oroszoknak. Úgy látszik ez a kettő. Érdekes. Mindenkinek ártanak a szankciók, amúgy ez tény, de kivéve azoknak, ugye, akik ki tudják játszani, mint például... A nagy cégek. Igen, nagy cégek, India, hát igen, van, aki nagyot profitál ebből, de Oroszországnak megvan a terve, hogy... Mert azt azért elmondanám, hogy most itt senki ne gondolja azt, hogy akkor itt és most vége lesz a háborúnak, megoldódik minden, mert Putyin elismerte, hogy hát egy kicsit nehezebb így az orosz gazdaságnak. Nem erről van szó, ez csak egy érdekes kijelentés volt, azért szemléztük, de az orosz gazdaság az bármikor megmenekülhet, hogyha végre kifizeti a tartozását a Google. Ugyanis az oroszok megbüntették a Google-t, méghozzá a... 20 trilliónyi dollárra. Hát az igen. Orosz média szolgáltatónak tartalmai blokkolása miatt. Nem lehet, hogy csak elírták? Nem, ez úgy van, hogy duplázódik folyamatosan ez az összeg. Ez azt jelenti, hogy Google-nak több pénzt kellene találnia, mint amit a Földön létezik. A világban becslése szerint ugyanis a globális GDP körülbelül 100 ezer milliárd dollárra tehető, a bírság körülbelül 20 nullával köröz le. De amikor ezt kiszabja Oroszország, hogy több pénzt kér a Google-től egy bírságra oldalak blokkolása miatt, mint amennyi pénz a világon van. Pénz a világon van, akkor és utána ezt hogy vegyem komolyan, vagy ezt csak ilyen viccből csináltál? De lehet, hogy egy doboz cigi árával indult, és azt mondták, hogy mindig duplázódik. Figyelj, van egy olyan sejtésem, hogy nem fogja kifizetni a Google. Valószínűleg nem fogja kifizetni a Google, vagy mit csinál, hogy hoz egy aszteroidát, ami azt a gyémánt aszteroidát? De biztos pedig nagyon megijedt a Google az Oroszországtól, mert ez a fő platformja. Hát amúgy ugye a YouTube nincsen letiltva Oroszországban még mindig. Hát, úgyhogy az oroszok is, hát ezt megtehetik nyilván erre, tehát ez alapján, hogy... Biztos azért azt most már annyira hozzászoktak a YouTube-hoz az oroszok, hogy ez nehéz utána eladni azt, hogy letiltottuk a YouTube-on. Nézd, egy új platformra az átterelés az embereknek az nem olyan nehéz. Na van új nem? Platform. Van. Ilyen orosz közeli videós platform, és ezt Telegram. Szeretik használni a magyar propagandisták is, nem? Rumble? Valami Rumble. A Rumble az is hét, az nem az orosz. Hát nem tudom, de hogy sokan használják, szerintem ott amúgy. Rutube. Egy Rutube. Ez már úgy tűnik, mint egy pornó oldal. Igen, megvannak a saját közösségi média platformjaik, meg mint a Trumpnak is megvan a Truth Social. Ja, azt nem tudom, hogy hányan használják. Csak ugye az a baj, ez, amikor a Trumpnak az a platformja volt, alapvetően azok vannak, akik nekik amúgy is rászavaznak, szóval új emberek megszólítása nem alkalmas. Meg az egy részben egy ilyen pénzgyűjtő platform is, nem? Hogyha valaki részvényeket vesz, akkor azzal tudja támogatni a Trump kampány. Végre meggazdagszik a Trump is. Ha már Putyin. Megdicsérték Orbán Viktor. Kaptunk egy kis dicséretet, Jacek Orbán. Hát igen, nem mind. Kreml elismerését fejezte ki Orbán független és konstruktív uniós irányvonal iránt. Hát tudod, hogy milyen konstruktív és független vagy, amikor Putyin megdicsér, hogy mit csinálsz, nem? Van egy ilyen áthallás, hogy ha Putyin dicsér meg, hogy milyen független vagy. Dicsérjen meg a Putyin. Dicsérjen meg a Putyin a függetlenséged miatt. Mint hogy Orbán megdicsérne valakit, hogy mennyire átlátható, mennyire... A megafon. Igen. Azt mondta Putyinnak a szóvivője, sajtótájékoztató, hogy a legcsekélyebb mértékben sem kívánunk beavatkozni az európai belügyekbe. Aha. Pont. Van rá emberünk. Úgy hívják, hogy most meg is dicsérem. Bennünk? Nyilvánvalóan. Azt hittem, hogy nevet mondasz, hogy gondoltam, hogy rákiabálok. Amúgy nem olyan cikibe menni az Orbánnak ezután már mondjuk már nem először, de hogy így Putyin dicsérget, hogy milyen jól csinálod nyilvánosan, és akkor bemész az Unióba, és így ne csodálkozom, hogy kicsit ki van nézve onnan. Mint érdekes volt, hogy ugye a georgiai választásokat azt sokan bírálták. Nyilván tehát például volt a Holdiknak videója, azonnal mondta, hogy hát ott semmi látnivaló nem volt, minden tökéletesen rendben ment. Orbán még az eredményhirdetés előtt ugye gratulálta a nyerteseknek, és akkor oda is utazott, ott tüntetés sorozat indult. Sokan érzik úgy, hogy nem feltétlenül volt a legtisztább választás. Orbán azt mondta, hogy senki sem gondolja ezt, de hát voltak erről kijelentések, például a svédek is mondták, és hát be is kérett a svéd nagykövetet, a Szijjártó. De amúgy SMS-t is kommentálta Orbán. És mit mondott? Gazda megvakarta a kutyus fejét, a többit mindenki láthatta. Bennünk nyilvánvalóan sokkal nagyobb elismerést kelt Orbán független és konstruktív irányvonala, mint az európai diplomácia vezetőjének, Josep Borrellnek, az Európai Unió Külügyi Bizottság politikai főképviselőnek meglehetősen rövidlátó és helyenként ellentmondásos irányvonala. Ez valóban így van, de természetesen egyáltalán nem akarunk beszólni az Európa belső civakodásába. Ha mi kimaradunk ebből a civakodásból, mi oroszok nem akarunk a civakodásba beszólni, mi háborúzunk. Én inkább civakodnék szerintem a parlamentben, mint hogy háborúzzak. Ja igen, az lehet, hogy jobb lenne. De amúgy az is egy érdekes, amikor, tehát azt mondják, hogy aztán Szijjártó mondta, hogy a Georgiában, hogyha nem ez a párt nyert volna, hanem az Európa Párti párt, akkor háború lett volna, ugye az lett volna, mint Ukrajnában. Ezt ki mondta? Szijjártó. Le kéne fordítani akkor, amit Szijjártó mondott. Mm-hmm. Arról van szó, hogy nagyon jó, hogy orosz pártiak nyertek, akkor is a csalásra. Így elkerül... Nem bizonyosodott be, nem. Így elkerülhetik a háborút. Szóval azt ajánlja mindenkinek, hogy úgy lehet elkerülni a háborúkat, hogy egy orosz bábállamokat csinálunk. Na most tehát például... Szóval mi ezért fogjuk elkerülni szerintük? Oda mész az utcán egy emberhez, egy késsel a kezedben, és azt mondod, hogy hát van két választásod, például odaadod nekem a pénzedet, vagy nem adod oda nekem a pénzedet. És akkor, tehát az van, hogyha odaadod a pénzedet, akkor béke lesz, akkor nem szúrlak meg. Hát igen, érdekes, de amúgy a Orbán Balázsnak a hozzáállással valamennyire egyezik ez, amit a Grúziáról mondott a Szijjártó. Érted? De közben meg a szuverenitásért küzdenek, de közben gratulálnak Grúziának, hogy a orosz párti államot választotta meg, mert így akkor nem kell annyira félniük. Ilyenkor nem olyan fontos a szuverenitás? Hát nem tudom, érdekes, ezek kicsit már ellenmondó dolgok nekem. Na jó, szóval a grúzok jól döntöttek, megnyugodhatnak. Hát nem biztos, hogy így döntöttek, de ez jött ki. És egy Orbán rögtön odament, mindenképp személyesen akart gratulálni, hogy egy orosz párti kormány győzött, hát lehetséges, hogy csalással. Ha valamikor fontos volt odautazni az Orbánnak ezt hitelesíteni, akkor az most volt. Érdekes, ilyenkor nagyon sürgősen ott kell lenni, hogy Grúziában. Amúgy a fél kormány ott volt. Amúgy elképesztő, hogy mi a prioritás. Grúziában megválasztanak egy orosz párti kormányzást, oda mennek az Orbánnak, ez ide. Micsoda demokrácia, és akkor legyen komolyan, fasz ki van velük is tényleg. A prioritások. Hóna alá vette a Szijjártót, a Schmidt Máriát, a Nagy Márton, már ugrott is fel a gépre. Nem amikor, baj, legalább látjuk, hogy mi a szerintük a... Amikor Magyarországon ugye a kórházakban krízis állapotok uralkodtak nyáron, a hőségben nem működtek a klímák, nem működtek a műtők, nem működött a MÁV, akkor Orbán Viktor éppen átfordult a másik oldalára, ahol Horvátországban állítólag. Lehet, hogy tudja, elkérték a receptet. Azt mondták, hogy az, hogy orosz párti kormány van, az nálunk már, az már megvan, de hogy most azért jön egy választás, ami necces lesz, és már így is így nekünk így lejt a lejtő felénk, és még így is lehet, hogy elveszítjük. Ja, a század vég azt mérte, hogy nem veszítik el. Jó, és akkor hogy kéne ezt a csalás dolgot, mert itt azért sikerült egy ilyen nagyobb csalást itt végrehajtani, megvizsgálhatjuk jövő természetesebben, hogy miért, de legalább sietett el is menni. Úgy látszik, lehet, hogy ezért is kapta a egy másik elismerés. Putyintől a buksi simogatás, hogy mondta neki Putyin, hogy ott nyert egy orosz párti, gyorsan mennyi hitelesíteni, mert senki más nem fogja. Mondjuk Orbán hitelesítse a választásod, az is egy ilyen szidás lehetne. Én nem gondolom, hogy ezt le kellett szólni Orbán Viktornak, hogy bárki utasít. Majd ez magától is. Hát ez a jó, hogy önjárónak kell lenni után, hogy már tudja, hogy mit kell csinálni, szóval nyilván így ez azért. Az embernek legyen saját véleménye, saját döntései. Igen, nyilván nem kell mindig szólni, hát tudja önmagától is. Ügyes kutya. Na. Szóval... Érted, egy kutyát is úgy van, hogy eleget... Kusolj már, te Orbán eleget adod neki a dolgokat, hogy megtanulja azért a kutyák, és hamar megtanulják. Nem? Kitől hallottál ilyeneket, hogy politikusokat kutyázni kell? Szerintem nem. Orbántól! Az Orbántól hallottam! Hát bazzeg! Ez az ő retorikája. Köszi szépen! Szóval folytatjuk az Orbán fóbiás minden szarista híreinket. Tehát ugye kifejezetten csak azért beszélünk most valamiről, mert hogy az Orbán Viktor rosszat tett, nem tudom, végig se tudom ezt így mondani normálisan, de amúgy tényleg ez, amikor azt mondja valaki, hogy Orbán fóbiásak az emberek, meg hogy minden szaristák, meg hogy csak a rosszat látják meg, az a gond, hogy egész egyszerűen nincs elég időnk minden egyes nap, hogy beszámoljunk minden hülyeségre, ami történik az országban, minden rossz dologra, ami történik az országban, ami minden olyan helyzetről, ahol megnyilvánult, hogy nem működik a rendszer, nem nagyon sok területen, akár a családvédelemben, a gyerekvédelemben, a gazdaságban, az iskolákban, az egészségügyben, hogy mi nem működik, nem tudunk egyszerűen mindenről beszámolni, és így is, amiről tudunk beszámolunk, azt elmondjuk, és hát ezeknek nagyon sok negatívum van, és akkor Orbán fóbiás lesz az ember. Nem, az meg. Teljesen mindegy, hogy kiülne ott, akkor is be kell erről számolni. Na jó, de legalább van, mi jó hírekkel is tudunk szolgálni, mert ugye várjunk csak, a gazdasági hírén következnek. Rettenetesen gyenge GDP adat, 0,7%-ot esett a magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyed évben, szóval a legpesszimistább jóslatoknál is rosszabbak az adataink. Valami növekedést, nagyon szerény növekedést vártak a Orbánék is, helyett egy nem túl szerény csökkenés van. Tényekkel provokálnak az újságírók, de hát ezzel most mit csináljunk? Figyelj, az, hogy szerintem még többet kell propagandára költeni, mert aki már tényleg ott leszünk, hogy olyan szarul élnek az emberek, annak már tényleg nagyon meg kell magyarázni, hogy neki miért jó. Még mindig jobb éhen halni, mint a háborúban meghalni, bár mindkettőnek ugyanaz a vége, de hogy igen, itt már nagyon-nagyon ki kell facsarni a dolgokat, vagy nem tudom ez, hogy kéne, hogy nem, ezt nem fogják megúszni. Nem, de ez a probléma ezzel, Ádám, szerintem, hogy most valóban rosszak a gazdasági eredmények. Ettől még amúgy nyilván kiemelte a kormányinfón is a Gulyás Gergely, hogy a reálbér növekedés az kiemelkedő volt, majdnem 10%-os volt. Tehát azt mondta, hogy ezek a béremelési programok, tehát mondjuk a minimálbérnek a 400 000-re emelése, akkor is menni fog 2028-ra, hogyha csak 3%-os gazdasági növekedést fogunk tudni produkálni, és amúgy a német gazdaság most kezd el, tehát most sikerült legalább valami pozitív GDP növekedést generálnia, ami majd valószínűleg ugye később fogja magával húzni a magyar GDP-t, szóval most valószínűleg még jobban is járnak, hogyha most kurva rossz eredmények jönnek ki, mert most nincsenek választások a jövő héten, hanem majd 25 harmadik negyedévre, akkor majd azt ígérték, hogy akkor fog először igazán meglátszani a növekedés. Persze, hogy a 10%-ot se hiszem el, az nem baj, ugye? Reálbér növekedés. Persze, ilyen persze. Infláció mellett. Hát most már nincs olyan erős infláció, de... szóval, hogy amikor beígérték az egyszermélyű inflációt, addigra tényleg sikerült is oda eljutni. És ez azért volt, mert ugye tudták, hogy a bázis hatás az mennyit fog számítani akkor. És most meg ezek tudják, a nagyon rossz meg a gazdasági eredmények. Pontosan. Rakosgatni. Hogy ezek a nagyon rossz gazdasági eredmények, ezek könnyedén meg lehet, hogy azt fogják eredményezni, nem? Hogy akkor ehhez kell majd mérni a következő évnek a teljesítményét, és akkor az sokkal jobb lesz. És hogyha... Hogy állunk most az euróval, basszeny? Euró árfolyamot akarod megnézni? Hát igen, mert elég, nemrég ment fel 400-ra, most már 400, mindjárt 410 lesz az euró. Nem annyira örülök. Amikor azt érzem, hogy a pénzem az folyamatosan veszti az értékét, és már nem tudsz mit csinálni, azért ez nem annyira boldog, nem? 410, mindjárt 410 az euró, hát most ment föl 400-ra. Én erre olvastam azt, Ádám, hogy valaki mondta, hogy a fiam mindig hazaküld 1000 eurót, régen addig volt ez 250 ezer forint, de most már 400 ezer forint föl. Igaz, hogy kevesebb dolgot tudok venni belőle a boltban, de az már nem jut az agyák. Az amúgy az eurónak az árfolyama az nem egy olyan dolog, ami feltétlenül rossz, hogyha emelkedik. Azzal ki lehet egyensúlyozni a gazdaságnak a... De sikerül? Lehet, hogy de ki tudja, milyen baj lenne, hogyha már euró lenne? Ki tudja, milyen slamasztikában lennénk, Ádám? Nem lehetne kiegyensúlyozni ezzel is, hogy oké, ennyi meg annyi az infláció, de mindegy, még az eurót is eltoljuk, és akkor... Nem lehetne nálunk magyar euró? Az van. Amikor végre euró lesz Magyarországon, mennyiért fogjuk átváltani? 1000 forintért kapunk majd 1 eurót? Igen, és akkor végre lehet 1 millió szerintem, forint. Szerintem, hogyha még időben, amúgy megvolt az esélyünk, szerintem még nagyon régen, hogyha ráálltunk volna, hogy már euró legyen Magyarországon, én nem gondolom, hogy most rosszabb lenne a helyzet. Nehéz is ennél, hogy rosszabb legyen a helyzet. És amíg ez a baj, nem tudom, hogy magyarokat lehet-e mondjuk a Fidesz szavazó táborát, aki szóval neki azt mondta, hogy az euró árfolyama megy föl, azt mondja, hogy mi? Kit érdekel? De közben ez igenis necces, hogy ennyire veszti a magyar ember a pénzének az értékét el, és miközben nyilván elég össze vagyunk fonódva az EU-val, és aztán csodálkozunk, hogy minden milyen kurva drága, de hogy szerintem az a szerencséje, hogy a Fidesz szavazótáborának egy nagy része az most ezzel nem tud ez az információval mit kezdeni, csak az, hogy mi, de nem akarok háborúzni, de ilyen fogsz, de nem akarok háborúzni, és az Orbán Viktor megment, és így jó, akkor mindegy. Meg lesz megint a 4-20, mi volt a csúcs annó, a háborús inflációban megint? Figyelj, 424. Mondjuk 400, az még azt mondom, hogy azt egyszerűbb váltani. Vagy így a fejben átszámolod 400-at. Emlékszem, a 300-at se volt olyan nehéz. Emlékszem, amikor 250, így megszoktam, hogy 250 volt az a dollár. 250 forint. Akkor még 250 forint is többet ér, de hogy most már nem annyi szerintem, nem? Hát nem, most már 376. De igen, a 330-as euróra emlékszem. Az valahogy megragadt valami bennem, hogy akkor ébredtem ilyen, hogy így figyeltem az árfolyamokat, hogy jaj, 330 az euró. Jó, azt akkor így most próbálom megszokni, de minek? 315-ért váltottam az osztrák szőlőből a béremet. Miért nem tartottad meg? Most milyen sokat jönne? Azért, mert meg kellett vásárolnom az ételt. Most 410-ért váltanád, igaz, hogy az a forinton ez a 410 még annyit sér, mint annó az a 300, de édes Krisztusom, na mindegy. Olyrigenben sokkal kevesebb bort tudtam volna venni. Szóval akkor mi van, legalább a GDP, ja nem, a GDP-nk is éppen megy le, kusolja. Na, én csak azt akartam ezzel mondani, Ádám, hogy ez majd jól fog jönni, jól fognak jönni ezek a rossz adatok valószínűleg a következő időszakban. Nyilván pont a választásokra majd kifejezetten erős növekedés fog tudni összejönni, legalábbis az ígéretüket be tudják tartani. Na most ezen a grafikonon itt a végét az semmi szín alatt ne nézzétek, ugyanis ezek predikciók 29-ig, még a 2024 is egy predikció, itt van 23, idáig nézzük. Ez a GDP növekedést mutatja Magyarországon. Mm-hmm. Azt nézd meg, hogy utoljára mikor volt egy stabil növekedő pálya? Hát ez nem tudom, kinek a predikciója, ez olyan, mint a Social Blade, kiszámolja, hogy hány feliratkozó lesz. Nagyjából igen. Ezt azért aranyos, azért lehet, hogy egy szponzorált tartalom innentől kezdve. De most attól tekintsünk el, csak nézzük meg, hogy előtte mi volt. Hát én azt gondoltam, hogy ennél nagyobb volt a GDP növekedés az Orbán kormányok alatt, de az utolsó aranykor az úgy látszik, hogy a Gyurcsány meg a Bajnai idején volt. volt. Mondjuk akkor volt a nagy esés is, de hogy... Ja, igen, utána. Szóval szerintem ezt hiába magyarázzák majd, hogy jobban élsz. Szóval ugyanúgy, ahogy nem fogják fel a szavazóik azt, hogy mit jelent az euróárfolyam, ugyanúgy nem fogják felfogni azt, hogy most a GDP hány százalékon van. Szóval ez oda-vissza működik, hogy most majd próbálják a számokat így, vagy úgy, vagy amúgy megcsinálni. Ez, hogyha működne, hát nem tudom, vagy majd hirdetik ilyen plakátokon, hogy mennyire jobban éltek, és így az ember így, igen, csak hát kajára nincs pénzem, de hogy igen, amúgy nagyon jól élünk, meg megszűnt a szegénység, elméletek ugye, na mindegy, szóval. Hát érdeklődés hiányában elmaradt legalább is. Hát igen, mondjuk érdeklődés, ez lehet, hogy tényleg nincs rá, de... Ja, én csak azt akarom ezzel mondani, Ádám, hogy nem, tehát nem, ez nem, szerintem nem árt annyit a Fidesz támogatottságának, mint amennyit de bárki gondolna. A valóság, ami mögötte van, az árt szerintem. A valóság, a számok az, nem, a nagyon valóság. Sokan ér, nagyon sokan érzik azt, hogy mi történik a valóságban, hogy egyszerűen nem úgy tűnik, hogy a lehető legjobb döntéseket hozza meg az egyetlen kormányozó képes erő, ugye? Ez a választások szempontjából lehet, hogy teljesen mindegy. Amúgy tényleg bemegyek a boltba, veszek dolgokat, és még ott fizetek, és így azért nem vettem olyan sok dolgot, nem vettem azért. Valami duplán ütöttek föl, vagy most akkor itt megállítsam a sort? Mindegy. De hogy nyilván átmenetileg az ember jobban hozzászokik, hogy mindig egy kicsit drágább, de azért egy idő után így azért feltűnik, hogy biztos, hogy nem ennyi volt pár éve, hogy itt most vettem a legalapabb dolgokat, aztán én nézem a számlát, és így azért ez egy keményebb összeg, és most én azért jó, nyilván egy nagyobb családnak, három gyerekkel több dolgot vesz az ember, meg nem csak ezért veszek mondjuk kenyeret és legolcsóbb vajat, de hogy így... Ez nagyon drága. Akkor az se, de hogy a kenyér is amúgy, de hogy azért érzi az ember, hogy egy normálisabb bevásárlást csinál, akkor az azért már szemmel látható összeg, ez nem is kevés. Úgyhogy ha hozzáméri, hogy mennyi a minimálbér, meg egyeseknek mennyiből kell megélnie, meg mennyi a medián bér, ez elképesztő. Nem az a szegénység, hogy mennyi, hanem az, hogy a reálbéred mennyi, és nem is tudom, egyes fizetéseből hogy lehet kigazdálkodni. Ja, várja, mindjárt jön a megoldás. Munkás hitel. A hitel az mindig megoldás ezekre. Csak szülnik egy rakás gyereket. Ami egy másik ilyen tévhit, hogy na hát azért ezek a hiteleket elengedik, ha ennyi meg ennyi gyereket lesz, és akkor ezért csinálnak gyereket az emberek, ami segítségnek segítség, de összességében meg mindig sokkal többbe fog kerülni mondjuk egy gyereket felnevelni 0-tól 18 éves korig, és akkor elment 18 éves, ami általában nem így van. Az még úgy is sokkal több pénzbe fog kerülni, mint amennyi hitet, szóval igazán... Jó, de ez az életnek az elkezdéséhez van, nem? Értem, csak ez nem lehet befektetésként tekinteni arra, hogy nem egyes hiszem, emberek fejébe van amúgy. Hát így szokták egy csomószor írni, hogy azért csinál. Elmennek nyaralni belőle. Ja, ez nem így van, de hogy szóval ez a munkás hitel is, hogy most ezzel most, hát ez is egy érdekes koncepció amúgy. Szerintem nem feltétlenül rossz ez, amúgy valószínűleg, tehát mint ezek a többi hitel, ez is majd föl fogjuk. 4 millió forint a munkás hitel. Ez mire jó manapság? Már, mint hogyha... Az olyan részhez hozzá tudod csapni lehet. Igen, és három gyerekkel, és 26 éves korig lehet fölvenni. Még jó, hogy a nemzeti konzultációban megkérdezték, hogy mit akarunk ezzel, mert akkor most gyorsan eldöntötték, hogy akkor van. Ja, igen, volt a nemzeti konzultációban, igen. És elfelejtették megvárni az eredményeket. Hát sajnos most nem várták meg. De mindegy, majd utólag megszámoljuk, mert hogyha úgyis mindenki ezt akart, akkor mindegy, nem? Akkor jó, hogy megcsináljuk. Ja. Nagyon jó. Kicsit a timeline-t rendbe lehetne rakni, már se tudják, hogy mit kérdezte. Tudod, mivel lehetne még ösztönözni például a szülési hajlandóságot? Nem tudom, nézzük meg, mit mond. Ezt a felháborodott posztot egy zuglói Facebook csoportban osztotta meg egy férfi. Arról ír benne, hogy a 8 hetes várandós feleségével a helyi szakrendelőben azt közölték, hogy meghalt a magzata. A budapesti nő ide az Eötvözértéri Rendelőintézet nőgyógyászatára jött vizsgálatra pár napja. Már volt egy vetélése, és a... Milyen modern épület. Ez van ott az IKEA mellett? Legi terhességnyelvérömlöny alakult ki, ezért nagyon féltette a babát. Kontrollra érkezett, ultrahangvizsgálatot végzett az orvos, amikor a fájdalmas hírt közölte vele. Azt mondta, hogy ő nem lát szívhangot, nem lát a gépen szívműködést. Kérdeztem, hogy akkor, de hogy ez biztos, akkor ennyi volt, és mondta, hogy hát sajnos igen. De... Ez egy kemény. Azt mondják, hát meghalt a babád. Tehát az Osoki kórházba, hogy megerősítsék a vetélést. És a papíromra az volt írva, hogy pulzáció, tehát szívműködés nem található. A nő teljesen összetört sírva ment át a kórházba. az ultrahangon megvizsgáltak, és azonnal kimutatták, és hát hallható is volt, de is játszották nekem a szívhangot, hogy hát itt minden rendben van. A hölgy pedig mondta, hogy hát itt... Legalább happy end, nem? Kiderült, hogy él a baba. Igen, de biztos semmilyen stressz nem érte ezzel se a babát, se az anyát. Hát már jogvédeink vannak, itt jobban kimutatják a terhességet. A zuglói önkormányzattól azt írták az RTL híradónak, hogy a polgármester azonnal elrendelte az ügy kivizsgálását. Ez az ultrahang készülék. Ki fog derülni, hogy nem áll olyan jól az egészségügy. Erre kivizsgálja. Orbán fóbiás minden szarista vagy Ádám. Hogy, azt hát... akarom, hogy kivizsgálják. 50 millióért lesz egy kivizsgálás, és kivizsgálják, hogy hiányzik 10 millió egy jó gépre. Ah. Vagy valami ilyesmi, de hogy azért az már egy állapot, hogy annyira rossz a ultrahang gép, hogy nem hallod a szívhangját a gyereknek. Pedig az egész fontos része szerintem ennek a kivizsgálásnak. Az ultrahangon például azt megállapítani, hogy a magzat életben van, ez egy fontos dolog lehet? Én azt gondolom, hogy ez egy dolog, amit nem ártana, hogyha Ő nem lehet mindent elvárni, de hogy ezek már új szintek bazen. Persze, mindent. Nem tárt fel műszaki hibát. Azt is közölték, az Egészséges Budapest program pályázatai támogatásából jelenleg 3 a legkorszerűbbnek számító ultrahang készülék beszerzése van folyamatban. Ez az a program, amiben a kormány és a főváros állapodott meg, cserébe azért, hogy Budapest is támogatta a tavalyi atlétikai világbajnokság. Itt tartunk baznak, hogy úgy lehetett kísírni bazd meg egy új gépeket, hogy a valami ezredik sport világbajnokságot idehozunk, de annyira szürreális ez az, hogy már ilyen, itt tartunk, hogy kéne új gép, mert látod, hát mik vannak, hát nem, a szívhangot nem látja a gép, miközben ezen a dolog, és akkor adunk új egészségügyi eszközöket, de akkor, és mint hogyha Orbánéknak nem lenne dolga ugyanez, hogy rendben legyen az egészségügy. Jó, ott is büdös jobb ágyok, bazd meg, nesze bazd meg, akkor tessék, kaptok ilyet. Cserébe akkor ezt a VB-t is megrendezhetem? Há? Jó. Na jó van, akkor tessék, itt van 3 gép, azt kussoljál jobb, egy takarodj el vissza, szavazd le 4 év múlva megint. De tényleg ez a feeling, hogy ilyenekkel kell kizsarolni azokat a pénzeket, ami alapvetően fontos lenne, de érdekes a kibaszott, összes kibaszott sport VB-re arra... 315 milliárd ugye ez el tudott menni. 315 milliárd? Az semmi. Lehet, hogy abból még kijött volna pár ilyen... Egy ultrahangé? Az még nem, már a VB le is ment. De még az ultrahangém nem jött meg. Hát, az a helyzet, Ádám, hogy már megint itt az Orbán fóbiádban a minden szarista hozzáállásoddal, amikor egy dolog valamikor véletlenül nem működik, akkor elkezdesz itt kiabálni, hogy akkor minden rossz. Ezért van az, hogy most a Karigeri az olimpiát elkezdte támogatni, hogy hát ha kapunk 3 új CT-t. Ugyanúgy, mint ahogy ezt az ultrahanggépet is majdnem sikerült beszerezni. Igen. Nem, azt mondták, hogy jó, ezt a 3 gépet megrendeltük a VB-t cserébe, hogy megkapjátok, azért még az olimpiát is kérünk. De mi amúgy ez sokkal egyszerűbb lenne kifejleszteni olyan technológiákat, amihez nem kell pénz meg gép. Mondjuk legyen az, hogy az orvos odáll a kismama hasához, és így belekiabál. És hogy a vízhangból meghallgatja gyorsan. Vagy így odarakja a fülét. Igen. Így ránéz, hogy szerintem ez rendben van. Tényleg nevetséges, hogy egy ilyen alapvető dolog nem működjön, és ez itt lehet akkor megint majd mutogatni az önkormányzatról, hogy hát az ő fenntartásában van. De valójában... TB-m, az minek a fenntartás? A mi szempontunkból ez annyira kurva mindegy, nem? Értem, persze, van, ahol az önkormányzat a felelős, van, ahol az állam a felelős. A fontos meg az lenne, hogy ők meg dolgozzanak együtt, és minket nem érdekel az, hogy ők utálják egymást, vagy nem szeretnek egymással beszélgetni. Oldják meg, ez a feladatuk, mind a kettőt mi fizetjük. Az a baj, Csoki, hogy az önkormányzatot lehet felelősíteni mindenért, de miközben az Orbánék elvették az önkormányzattól egy csomó pénzt, meg hatáskört, szóval nem lehet, hogy elveszed a pénzt és a döntést az önkormányzatoktól, de a felelősséget azt ugyanúgy ők vállalják. Ez olyan lenne, mint hogyha elvennél nagyon sok pénzt a MÁV-tól, és utána kiabálná a vezetősége, hogy miért nem működik jól. Hát kicsit olyan lenne. Aha. Szóval ez az a baj, hogy lehet ezt csinálni, nem, szerintem nem egy jó irány amúgy. Lehet ezt csinálni, hogy akkor mindent központosítanak, de akkor utána nem utagassunk, akkor a felelősséget is ezzel átveszed. Szóval érted? Átveszem a pénzt, meg a döntést. Azzal a felelősség is jár. És utána nem az van, hogy valami szarak, ja, hát az a önkormányzat, és így, de a felelősség az nem, neki nem, neki a döntés kell, meg a pénz, a felelősség meg rohadjon rá a önkormányzatokra. Ez nem egy jó irány szerintem. Igen, és én azt is el tudom fogadni, hogy azért nagyon-nagyon fontos az atlétikai VB, mert az, hogy 12 ezer ember azt meg tudja nézni, hogy ez nagyon fontos. Ez azért 315 milliárdot megért, csak hogy előtte, tehát ezt a pénzt, amíg nem töltöttük fel ezeket a lyukakat, hogy akkor mondjuk például ne kelljen halálra rémiszteni kismamákat, nagyon fontos a család, az, hogy szüljenek gyereket, az nagyon fontos. Mm-hmm. Ilyenkor úgy tűnik, hogy annyira azért rohadtul nem fontos, mint mondjuk a súlydökést megnézni, de más esetekben meg ugye láthattuk, hogy nem is feltétlenül pénzkérdés, hanem ott volt ez a rendelő, ahova vettek az ottani családok, akik oda járatják a gyerekeiket, meg akik oda járnak orvoshoz, vettek egy eszközt, amit még utána fizették is, hogy akkor ez a vizsgálatokat el lehessen látni, ne kelljen már mindenhova elmászkálni, hónapokat várni arra, hogy ezek a vizsgálatok, ezek a tök egyszerű vizsgálatok, ezek el legyenek végezve, és erre pedig azt mondták, hogy hát ezt nem lehet. És akkor jön a vizsgálat, és csesztetik az embert, aki a keretek között megpróbálja megoldani ezt a kurva szar helyzetet, ami nyilvánvalóan nem ő miatta alakult ki, hanem amiatt, mert a rendszer szar. Meg kell reformálni a rendszert. Több pénzbe elrakni, és rendesen működtetni. Ezt kell csinálni. Kormányozni kéne. Rendezését. Csak hogy a program átmenetileg leállt, a kormány szerint a COVID-járvány miatt. Leállt a program. A COVID miatt. Hát a VB az azért meg lett rendezve. Jó, de COVID. Ez a program leállt, de legalább a VB meg volt. Érted, kizsarolsz új gépeket, azt mondod, hogy jó, akkor a VB-t megrendezzük, és a VB lemegy, és a program meg hirtelen megáll. Na jó. Gergely miniszter ma arról beszélt, az Egészséges Budapest program újraindult, idén 7 milliárd forintot osztanak szét ennek keretében. 7 milliárd? Hát majdnem annyit, mint a Himnusz emlékparkra. 7 milliárd. És azt mondják, hogy milyen nagy lelkűek vagyunk. Jó, az a VB, amit megrendeztünk, 3-1. Még ez kijött volna egy pár ilyen, de hogy tényleg azt érzem, hogy az alapvető dolgokat telibe szarják, csak a csillogás, villogás, meg minden úri hóbortjuk meglegyen, és hogy lerohad közben ez a szutyok mellettük, az már nem az ő mondjuk, most mert ő úgyis elmegy a magámba. 7 milliárdot, Ádám, kussolj már. Ja. Hát ez végtelen mennyiségű pénz. Ebből mindent meg lehet csinálni. Végtelenül felbasz már ez, tényleg. Ez van napi szinten. A fóbiát teszi. Az Orbán fóbiám egyszerűen minden nap kijön. Fölkelek, azt már hányok tőle. Az Orbán fóbiámtól, és aztán remegek egész nap. Miközben amúgy az láthatóan minden rendben van az országgal, csak az én fóbiám, na. Orbán hát megint csinált így. Valamit, így ment, igen. Így Orbán így megy az utcán, és így, mit csinál Orbán? Hát igen, én vagyok a geci. Igen. A kormányinfón is beszélt róla a Gulyás Gergely. Pénz rendelkezésre áll, nagy számban szeretnénk ilyeneket beszerezni, és ehhez képest közbeszerzési, hatósági közbelépésekkel kell számolni. Ez felháborító, elfogadhatatlan, tűrhetetlen. Úgyhogy ez folyamatban van, és nem, hogy a gépek nagyon hamar beszerezhetőek lesznek. Tűrhetetlen. A közbeszerzési hatóság akadályozza a munkát. Nem hagyják, tudod, hogy ellopják a pénzt. Tudod, ki találta ki ezt az egész rendszert, hogy így működjön? Annyit segítek, hogy nem a Gyurcsány kormány volt. Magyar Péter? Nem, nagyon, nagyon közel van. Még lehet, hogy részt vett benne, de nem. A Fidesz volt? A Fidesz volt. Hát ez felháborító. Lehet, hogy a Magyar Péter is dolgozott, nem tudom. Lehet, hogy nem. De az biztos, hogy a Gulyás Gergő is ott volt már, amikor ezt így kitalálták. Ez a közbeszerzési hatóság bassza meg. Lehet, hogy az lehet a probléma, hogy ugye így keretszerződéseket kötnek, ahol olyan cégekkel, tehát megvan szabva, hogy kiktől lehet beszerezni dolgokat, és ezért, mivel nem nézhet szét a piac, hogy nehogy ugye korrupcióba keveredjél, és ezért ugye már eldöntötték helyetted, hogy kik azok, akik től megveheted a gépeket, de ugye nincs pont olyan, amit te szeretnél, akkor meg hát napestig papírozhatsz. Aki amúgy használta már a DKÜ rendszerét, ezeket az informatikai rendszereket, ahol ezek a közbeszerzési ügyek a digitális térben így lefolynak, az tudja, hogy azért ez nem egy egyszerű folyamat. Elég sok papírmunka, elég sok baszakodás, elég sok idő, és eléggé érteni is kell ezt az átláthatatlan rendszert, hogy valaki normálisan meg tudjon rendelni valamit. Én egyszer hallottam egy történetet, hallottam valakitől, mesélték a buszon, hogy monitorokat próbáltak beszerezni néhány darabot, és hát így az a fél év az elment vele. Hát hatékonyan fel. Szóval, tehát az a a közbeszerzésért sajnos hát ezért nem a kormányzat felelős, hogy ez így alakult. Tehát most már tudjuk, a közbeszerzési hatóság az, aki miatt nincs megfelelő ultrahanggép. Érdekes, a VB-hez mindent sikerült beszerezni időben. Hát van, hogy ezt sikerült átminősíteni, ott ezt a programot oda nem kellett ilyen közbeszerzéseken keresztül. Az fontos volt. Hát, nem úgy, mint ez a... Vannak más fontos, de az is fontos, de vannak más fontos dolgok is. Tévesen tájékoztatott kismama ügyéről az zuglói önkormányzat azt is írta, vizsgálják, emberi mulasztás történt-e. Én megmondom, történt. Történt évekkel ezelőtt. Igen, történt. De majd az orvost kirúgják. Orvos majd kirúgják, miért ezzel a géppel csinálta? Miért nem vett egy sajátot, mondjuk akkor az lenne a baj, de hogy... Nyilván amúgy kapcsolódik egy másik hírunk is, Ádám. Még van. Jó, van ez így. Tehát Orosz Anna Momentumos képviselő javaslatot terjesztett elő, hogy vény nélkül lehessen sürgősségi fogalmazásgátló tablettát vásárolni. Mint az EU-ban a legtöbb helyen. De a kormánypárti többség lesöpörte a bizottság előtt az indítványt, így nem kerül az országgyűlés elé. Azzal indokolta Pesti Imre fideszes képviselő, hogy létezik a fogalmazásgátlásnak egy olyan módja, amely nem csak a nem kívánt terhességtől, hanem a nemi betegségektől is megvéd. Tehát el tud férni egy szemcorúza vagy egy ajakruzs, akkor szerintem egy ilyen eszköz is el tud férni, egy óvszerre gondolt, és azt is mondta, hogy könnyű hozzáférni a gyógyszerhez, csak el kell menni orvoshoz. Nyilván ő már nagyon sokszor esett át ezen, gondolom, és azért tudja, hogy milyen egyáltalán nem megterhelő, meg megalázó amúgy ilyenkor biztosan egy orvoshoz elmenni, ez ha már ugye úgy alakul. Aki aztán nem írja föl, mert azt mondja, hogy igen. Biztosan nincs ezzel senkinek semmi problémája, azért is terjesztették elő ezt a... Az emberek azok, igen, az, úgy tudom, a nők azok azt mondják, hagyd az offset, de elmegyek, azt veszek egy ilyen... Elmegyek az orvoshoz. Igen, nem, hát nem akarnak orvoshoz menni. Elmegyek, veszek egy esemény utáni tablettát, igaz, hogy szétbarmolja a testemet, de hát ja, inkább, értem, mint hogy... egy offset húzzunk. Hogyha nem kéne előtte orvoshoz menni, akkor a nők azok össze-vissza csak esemény utáni. Igen, persze, hát minden este bevennének egyet. Ha szexeltek, ha nem. Így van. És csak szeretne ez a fideszes képviselő egy kis felelősségvállalásra tanítani. Ezek a nők. Igen. Nők. De ez az ezredik fejezet annak, hogy ilyen fogalmatlan, szexista, barom, korpásbajszú balfaszok majd eldöntik, hogy szerintük hogy kéne a fogamzásgátlást, mert egyszer már láttak nőt, nem tudom, de hogy te jó Isten, bazd meg. Te nyilván amúgy mindenki... Nulla empátia van azokban az emberekben, akik döntenek arról, hogy mi... Milyen hogy szabályok én... szerint kell, igen, és akkor menj az orvoshoz, baszakodj ezzel, nyilván ehhez van kedved, nyilván, és az orvos meg majd ott izél, hogy vallási okok miatt ő nem fogja fölinni, aztán menj egy másikhoz, mert tényleg azt képzelik, hogy az emberek, ez valami luxus dolog, hogy ilyet megkaphatnak, és az emberek ezt cukorka helyett teszik. Tényleg ez, hát a kurva anyjukat az ember. De nem egyszerűbb, hogy senki nem szexel? Sok ember így képzeli ezt, aki soha nem szexel, hogy akkor, hát igen, hát minek ez az egész tabletta, meg mit tudom, ott az óvszer, és akkor ugye azt se kell használni, de elég csak nem szexel. Így akarják azt, hogy újra legyen elég gyerek, mert ugye azzal is bajban vagyunk. Egy változatos a kedvére statisztika, amiben most le vagyunk maradva, nagyon kevés magyar születik. Arra gondoltak, hogy na most majd ezzel. Azt mondja a nő, aki Kétszer is meggondolja, hogy szexeljene. Nem, hát az egy dolog, de hogy azt mondja, hogy hát most bevennék egy esemény utáni tablettát, de az el kéne mennem az orvoshoz, inkább megszülöm akkor azt a gyereket. Ez így működik. És ezt így kitalálták, és azt neki... A nők valószínűleg így működik, és utána fölnevelik azt a gyereket, nem? Ja. Családbarát, nőbarát kormányunk van, úgyhogy köszönjük az ezredik ilyen... Hát jó, hát mindegy, a morálisra most számon kérdez valami morális dolgot egy fideszesen, egy fideszes képviselőn. Most azért ez a kecskétől is számon kérdez, hogy hol a káposzta. Szeretnél gyorsan még inkább beszélni egy kicsit egy ilyen női témáról? Nézd, itt van ez nagyon megtetszett nekem az a cikk. Ez egy... Jó, van ez így. Szponzorált cikk. Nem kell kiderülnie. Ja, ez az nagy X. Az egy... Szerintem elértem úgy a... Nem. Szóval, hogy elért megint egy új szintet szerintem ez a szponzorált content. Amikor ezt megláttam, akkor gyorsan bedobtam a kis trálónkba, mert igen, nyilván ott van az elején az X, a gyönyör álombaringat, ez felhívja a figyelmedet, hogy szponzorált, de mégis. Azt mondja, a párod édes deden alszik melletted, neked azonban sehogy sem jön álom a szemedre. Nem jön álom a szemedre, mi juthatna ilyenkor... Bocsánat. Nem, én nem akarom ezt megállítani. Örülnék, hogy egy kicsit így felhoznánk a végét ennek a műsornak, és úgy mehetnénk el a hétvégére. Szóval, ha ránk hallgatsz, ilyenkor felébreszted őt is egy kis huncotkodásra. Persze. Örül, hogy végre alszik. Egész nap dolgozik. Garantáljuk, hogy nem fog érte haragudni. Te pedig úgy alszol majd utána, mint a tej. Felébresztem, aztán én alszom. Hát ez csak igen, egy szexre, és akkor utána meg lehet aludni. És ez, na jó, oké. Okay. Az intimitás és a szexre... Mit akarnak kihozni? Hát honnan tudod, de lehet, hogy valami off-szer márka támogatta. Az intimitás és a szexuális együttét nem csak a párkapcsolatot teszi szorosabbá, hanem természetes módon oldja a stresszt, és abban segít, hogy jobban aludjunk. Ez nem új keletű felfedezés, sokan mégsem használják ki ennek a természetes gyógymódnak az előnyeit. Mi azonban arra biztatunk, hogy ne félj felébreszteni a párodat, ha nem tudsz aludni egy stresszes nap után. Miért muszáj felébreszteni? Nem lehet előtte? Miért válod meg, hogy elaludjon? Azért, mert nő vagy, nem? Hogy hazamész? Akkor kezdesz el így gondolkozni, ez nem egy ilyen, ez is egy ilyen sztereotíp női dolog, nem, hogy a férfi csak így próbál elaludni, és akkor, de hogy akkor is szeretnél, hogyha lennék egy kígyó? Nem. Akkor nem. Geleszta. Mit lehet erre mondani, baszlán? Mi az, hogy nem? Akkor is szexuálisan vonzó leszek, hogyha teljesen elhagyom magam, és 300 kiló leszek. Nem! Nem leszel! Hát mit lehet ilyen hülyeségre mondani? De nem is ezt kérdezi, nem, hanem hogyha giriszta. Ja, giriszta leszel? És nem szexuális, hanem szeretnéd. Akkor mit csináljak, ha giriszta leszel? Én nem erre iratkoztam fel. Kit érsz a válaszol? Egyszer csak fölkelek, és egy nagy, vagyok, egy nagy bogár leszek. Akkor is szeretni fog. Erre ez a válasz. Igen, hogy megkérdezed, hogy... És hogyha te egy büdös nagy bogár leszel. Ezt már megírták sajnos. Na jó? Igen. Szóval, miért ébredsz fáradtan? Fú, hát, az intimitás éppen ezért remek stresszordó eszköz, segít elaszítani a testet, csökkenti a kortizol szintet. A szex valóságos kémiai bomba a test számára. Az orgazmus során számos boldogság hormon, például oxitocin és endorfin szabadul fel, amelyek természetes nyugtatószerként működnek. Nem csak csökkentik a szorongást, de hozzájárulnak a mélyebb, pihentetőbb alváshoz is. Az oxitocin, amelyet gyakran szeretett hormonnak is hívnak, erősíti az intimitást a párok között, és egyben természetes stressz csökkentőként is működik. Az endorfin pedig fájdalomcsillapító hatása mellett a jó közérzetért is felel, így nem csoda, hogy az együttét után sokan mély, nyugodt álomba merülnek. A szex után azt állítják itt, hogy jobban alszanak az emberek. Dugás jó. Ki tudja. Dugni jó. Általában. Néha. Nem. Mi megkérdezzük ezt attól a fideszes képviselőt. A nőknek is. A férfiaknak jó. Ők észreveszik, ha végeztek a dolognál. Hát az ilyen nők... És mindenkinek ugyanannyi ideje volt. Isten, megint a Dr. Spatchaman jutott eszembe. Heki Moglu. Pamfletet. A technikáim garantálják a férfi orgazmus. Az igen. Tehát az alvás, ha alvás helyett azon agya az, hogy mit felejtettél el megcsinálni, vagy másnap mi minden vár rád, inkább lép akcióba. Hogy miért, ha már a nők meg a férfiak, de érdekes, hogy ez a fideszes képviselő a nőktől várja el, hogy óvszert hordjanak, mert ugye ők nekik kell bevenni a tablettát, úgyhogy akkor az óvszert is ők figyeljék. A férfiak is hordatnak maguk el óvszert, csak azt akarom mondani. Hát már, de hogy igen, de akkor is a nők dolga lesz ezzel foglalkozni. Igen, mert hát szóval, érted, most a nő fogja ott szív alatt hordozni azt a gyermeket, ő fogja megszívni, úgyhogy akkor te hordozd az óvszert. Ja, hát a férfinak esetleg... onnantól nincs gond, ő megtette, amit tehet, elélvezett benned, ő nem tud ebben nem a témát. Nem csak, amit tehet, a minimumot és a maximumot egyszer. Nem lehet ennél többet tenni, mert most óvszert is hordjon magával. Se többet, se kevesebbet nem lehet. Mi, hol hordja? Nincs neki retikülye, mint a nőknek. Nem igaz, hogy nem fér ott egy óvszer. De a férfiak is ahol elfér egy doboz cigi és egy öngyújtó, ott elfér. Vajon egy óvszer, vagy az csak ott egy szemceruza félel. Hát van, úgy szokott lenni óvszer a férfiaknál, csak akiket én is nek az általában olyan régóta van náluk, hogy már lejár. Hát ez egy más dolog. Egy haverom mesélte. Igen. Lehet, hogy a fideszes képviselő is erre gondolt, hogy kár. A lényeg, hogy lehet dugni, meg dugni, de még mit lehet gondolom, akkor ezt a gyógyszert megvenni. Igen, van már egy gyógyszer. És azt mondja, a szex persze nem minden esetben működik csodaszerként, adódhatnak olyan nehezebb időszakok, amikor átmenetileg egyéb segítségre van szükséged, a feszültségoldás, és akkor itt van ez a gyógyszer. És kockázatokról és mellékhatásokról olvassa a beteg tejékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ezt a szexel kapcsolatban mondja? Hát igen, érdekes. érdekes. Kérdezze meg országgyűlési képviselői. Igen, adj erőt. Semmiképp se próbáljunk meg egy kicsit ilyen valami szexuális tudatosságot magunkra erőltetni, hanem ezt majd, hát majd a nők ezt megoldják maguknak, és arról pedig, hogy ők mit tehetnek és mit nem tehetnek, arról pedig majd, hát arról majd döntenek korpás bajszú országgyűlési képviselők a 70-es éveikben, hát természetesen ez a világrendje. Miért kell lehangolni? Miért? Na jó, mindegy, ez ilyen hét volt, ez 4 nap, ez fért bele. A jövő hét már hosszabb lesz, és a részek is valószínűleg hosszabbak lesznek, szóval egy kicsit most próbáljuk behozni magunkat, mert egyszerűen nem, nincs idő mindenre, nincs idő. A hétvégén jön egy új fókuszcsoport epizód, most egy kicsit visszatérünk a klasszikus vonalhoz, na mindegy, érdekes, felregisztráltam a TikTokra, gondoltam, megnézem, hogy mi az, amit feldob elsőként, hogyha így beregisztrálsz, és érdekes dolgokkal szembesültem, szerintem nagyon vicces dolgok is voltak, úgyhogy most egy kicsit ilyen klasszikus fókuszcsoport van. Várom már. Most forgatunk világjegyet, ami majd jövő héten megy ki, az is, szóval dolgozunk, mindenféle mókás dolog van a háttérben, hétfőn Kókusz Plusz. Úgyhogy ja, ez egy vidám hét volt, igen, nem igen. Tudom, hogy jövő héten milyen balhé lesz kitalálva, mert megint alig várom azt is, de amúgy érdekes, amúgy tényleg lesz, hogy most igazából egy csomószor a balhét generálja a propaganda, és a nap végén azt jelenti, hogy sokkal többen néznek minket emiatt, mert megy a balhé, szóval igazából közvetve azért ez nem biztos, hogy jó taktika. Hát valójában ez az egész műsor a kormányzat és annak a propagandájának a hát gyakorlatilag az eredménye, nem? Hát az ellenpólusa. Hát az, hogy amit sikerült megcsinálniuk, arról muszáj beszélnünk, és hát gyakorlatilag ők írják a műsor. Ez az, amit mondtam hétfőn, hogy ezt el kell kerülni hosszú távon, hogy mindig a narratívát ők határoznak, és szerintem hétfői műsorban is a fő narratíva például az mondjuk a Bethlen Gábornak a finanszírozása volt, és szerintem ez jó, hogy át lehet fordítani fontos témákra az ő hülyeségeiket. Sűrű pár hónapunk következik, úgyhogy karácsony még kitartunk, aztán mindenki elmehet pihenni, mi meg jövő héten ismét itt leszünk. És pihenjétek ki magatokat ezen a hétvégén is. A kérdés már csak az, jövő héten ti is itt lesztek?